एस्थर मॉरिस ने महिलाओं से मतदान करवाया, लिंडा आर्म्स, चित्र नैंसी। 1820 में 6 वर्षीय एस्थर मैकविग ने अपनी माँ को बड़े ध्यान से चाय बनाते हुए देखा। मैं भी वो कर सकती थी, उसने कहा। चलो चाय बनाओ, माँ ने कहा। बड़ी लड़कियां चाय बनाती हैं, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ, एस्थर ने कहा। और फिर उसने वही किया, उसने केतली में पानी डाला और उबालने के लिए उसे लकड़ी के चूल्हे पर रखा। उसने चाय की पत्तियों को चायदानी में डाला, फिर उनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला। एस्थर ने फिर चाय छानी, एक कप अपनी माँ के लिए, दूसरा अपने लिए। जब वे न्यूयॉर्क के घर की खिड़की के पास बैठे तो एस्थर ने देखा कि कुछ लोग अपने सबसे अच्छे सूट पहने और झंडे लेकर जा रहे थे। माँ, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, एस्थर ने पूछा। वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के मतदान के लिए जा रहे हैं, माँ ने कहा। क्या पापा वोट देंगे? हाँ, पापा हमेशा वोट करते हैं। माँ, तुम वोट करोगी? नहीं बेटी, केवल पुरुष ही मतदान कर सकते हैं। जब एस्थर 8 साल की थी तब उसने अपनी माँ को सुई से बढ़िया सिलाई करते हुए देखा। सुई ने धागे को अंदर बाहर खींचा, कपड़े में छोटे टाकों की अच्छी साफ सिलाई हुई। एस्थर ने महसूस किया कि उसके हाथ उसकी माँ की नकल कर रहे हैं। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, उसने कहा। और फिर उसने किया, उसने अपनी गुड़िया के लिए चीथड़ों से कपड़े सिले, और जब उसके टाके साफ और सीधे हुए तब उसने अपने पापा के लिए शर्ट सिली। जब एस्थर 11 वर्ष की हुई तब उसकी माँ चल बसी और उसने अपने पापा को पहली बार रोते देखा। पापा ने अपने 11 बच्चों को एक साथ बुलाया। मुझे नहीं पता कि हम तुम्हारी माँ के बिना क्या करेंगे, उन्होंने कहा। मैं आप में से प्रत्येक पर निर्भर हूँ। मैं चाहता हूं कि आप बहादुर बने और एक दूसरे की देखभाल करें। एस्थर, जो 11 बच्चों में से 8वें नंबर पर थी, वो भी रोई, लेकिन फिर उसने कहा, मैं यह कर सकती हूँ पापा, और उसने वो किया। जब एस्थर 19 साल की हुई तो वह 6 फिट ऊंची थी। उसने अपने दम पर अपना उद्योग शुरू किया। उसने अमीर महिलाओं के लिए पोशाकें सिलकर अपनी आजीविका अर्जित की। जब महिलाओं को उनके कपड़ों से मेल खाती टोपी चाहिए होती तो एस्थर उन्हें डिजाइन करके बनाती। जल्दी उसने एक टोपियों यानी मिलनरी की दुकान खोलने की सोची। तुम अभी दुकान चलाने के लिए बहुत छोटी हो, लोगों ने उससे कहा। एस्थर का जवाब था, क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। और उसके साथ ही उसने कुवेगो न्यूयॉर्क में अपनी टोपी की दुकान खोली। एस्थर ने अपने चर्च में उन्मूलनवादी यानी जो गुलामी हटाना चाहते थे सभाओं में भाग लेना शुरू किया, लेकिन गुलामी में विश्वास करने वाले लोगों की एक भीड़ ने बैठकों को रोकने की धमकी दी, और उन्होंने उस बैप्टिस्ट चर्च को तोड़ने की भी धमकी दी जो सभाएं आयोजित की करती थी। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, एस्थर ने कहा। जो कोई वैसा करने की कोशिश करेगा मैं उसे रोकूंगी। जब एस्थर 28 वर्ष की थी उसने अर्टेमस स्लैग से शादी की और कुछ साल बाद उनका एक बेटा हुआ जिसे उन्होंने आरसी बुलाया। लेकिन जब एक दुर्घटना में अर्टेमस की मृत्यु हो गई तो एस्थर ने एक बड़ा निर्णय लिया। मैं इलिनॉइस जाऊंगी, उसने अपने दोस्तों से कहा। मैं उस जमीन पर दावा करूंगी जो आर्टेमिस की थी, और वही अपने बेटे की परवरिश करूंगी। तुम ऐसा मत करना, उसके एक दोस्त ने कहा। इलिनॉइस सभ्यता से बहुत दूर है, वो खतरनाक लोगों और जंगली जानवरों से भरा है। हाँ, उसने कहा, मैं वो कर सकती हूँ, और उसने वो किया। इलिनॉइस में उसने आर्टेमस की जमीन पर दावा करने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे उसकी पुश्तैनी विरासत से वंचित कर दिया गया क्योंकि वो एक महिला थी। इसलिए एस्थर ने वहां एक और टोपियों की दुकान खोली। एस्थर की पोलैंड के एक व्यापारी और अप्रवासी जॉन मॉरिस से मुलाकात हुई और उन्होंने शादी की, और 1851 में उनके जुड़वा लड़कों एडवर्ड और रॉबर्ट का जन्म हुआ। लेकिन जॉन को जीवन यापन करने में मुश्किल हुई, इसलिए एक और एस्थर ने बच्चों की परवरिश की, खाना बनाया और कपड़े धोए, और साथ में उसने पैसे कमाने में मदद भी की। जब एस्थर 46 वर्ष की हुई तब जॉन के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए गई और मतदान के दौरान खिड़की में से घूरती रही। तुम्हें पता है, उसने जॉन से बाहर आने के बाद कहा, मैं भी ऐसा कर सकती थी। देखो, राजनीति पुरुषों का काम होता है, प्रिय, जॉन ने कहा। नहीं, एस्थर ने कहा, यह हमारा भी देश है। जब उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच युद्ध छिड़ा तो एस्थर को गर्व हुआ क्योंकि आर्ची गुलामी को समाप्त करने के लिए उत्तर की सेना में शामिल हुआ। उसके तुरंत बाद संविधान में एक संशोधन ने निग्रो पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया और नागरिकता के सभी अधिकार भी प्रदान किए। जब एस्थर ने सुजान बी एंथोनी को महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोलते हुए सुना तब एस्थर को उम्मीद होने लगी कि किसी दिन महिलाएं भी वोट देंगी। 1869 में जब एस्थर 55 वर्ष की थी तो वह अपने 18 वर्षीय बच्चों बेटों के साथ नवगठित व्योमिंग क्षेत्र में चली गई, जहां जॉन और आर्ची, जो एक साल पहले वहां गए थे, उनका इंतजार कर रहे थे। एस्टर और लड़कों ने रेलगाड़ी से मीलों की यात्रा की, फिर वे चट्टानी पहाड़ियों से होते हुए साउथ पास सिटी से गुजरे, जहां सोना पाया गया था। वहां रहने वाले 2000 लोगों में ज्यादातर उपद्रवी युवक थे। वे दिन में खदानों में काम करते थे और रात में सैलून में बैठकर शराब पीते थे। मॉरिस परिवार ने अपने सामान को एक छोटे से लॉग केबिन में स्थानांतरित किया कर दिया और साउथ पास सिटी उनका घर बन गया। जॉन वहां पर एक सैलून चलाता था। एस्टर ने एक और टोपी की दुकान खोली। आर्ची ने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और एक अखबार शुरू किया। लेकिन वहां पर हर महिला के लिए 6 पुरुष थे, इसलिए बीमार और घायलों की देखभाल करने, कपड़े सिलने, बच्चों का जन्म देने में मदद करने और शहर की कुछ युवतियों को मातृ सलाह देने के लिए हमेशा किसी महिला की जरूरत होती थी। मैं ऐसा कर सकती हूँ, एस्टर ने किया कहा और उसने किया। एक दिन एस्टर ने एक दीवार पर एक पोस्टर पढ़ा, 21 साल से अधिक आयु के सभी पुरुष नागरिक पहले क्षेत्रीय चुनाव में मतदान के लिए आमंत्रित हैं। एस्टर ने वहां के बदमाश युवकों की ओर देखा। अब कुछ करने का समय आ गया है, उसने कहा। जब एस्टर के बेटों ने उसे घर की ओर बढ़ते हुए देखा, उन्हें लगा कि यथास्थिति बनी रहने की बजाय अब चीजों को बदलने की अधिक संभावना थी। एस्टर ने क्षेत्रीय विधायिका के लिए चुनाव लड़ने वाले 2 उम्मीदवारों को नागरिकों से बात करने के लिए अपने घर बुलाया। फिर उसने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली लोगों को निमंत्रण भेजा, चाय के लिए आए और उम्मीदवारों से बातें करें। उसने अपने छोटे से घर को ऊपर से नीचे तक साफ किया, पर्दों को धोया और अपने सबसे अच्छे पोशाक को इस्त्री किया। जब उम्मीदवार मेहमान आए तो एस्टर ने उन्हें चाय पिलाई। एक बात मुझे व्योमिंग के बारे में बहुत पसंद है, उसने कहा। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है। देखो, शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी साथ होना जरूरी है। हाँ, उसके सभी मेहमान सहमत हुए। और व्योमिंग एक ऐसी जगह है जहां लोग नई चीजों को आजमाने से डरते नहीं है। मेहमानों ने फिर से उसकी बात मानी। एस्टर मुस्कुराई। फिर उसने उम्मीदवारों की ओर रुख किया। तो यदि आप चुने जाते हैं तो क्या आप वो विधेयक पेश करेंगे जो महिलाओं को वोट देने की अनुमति देगा? अचानक लोगों से भरे उस छोटे से कमरे में सन्नाटा छा गया। अंत में कर्नल विलियम ब्राइट ने कहा, मिसेस मॉरिस, मेरी पत्नी भी वोट देना चाहती है। वो बुद्धिमान और अच्छी तरह से शिक्षित है। सच बात तो यह है कि वो मुझसे अधिक जागरूक मतदाता होगी। अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं उस बिल को जरूर पेश करूंगा। दूसरे उम्मीदवार हरमन निकर्सन भी अब पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उस छोटे से केबिन में तालियां बज उठी और एस्टर अपनी कुर्सी पर जोर से बैठी। धन्यवाद, उसने कहा। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि विधेयक पेश होने के बाद विधायकों में पुरुषों को उस बिल को स्वीकार करना होगा और राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, पर ऐसा पहले और कहीं नहीं हुआ था। एस्टर को क्यों लगा कि यहां ऐसा संभव होगा? लेकिन एस्टर ने यह देखा था कि जिन चीजों के होने की संभावना नहीं थी वे हर दिन होती थी। उसने पत्र लिखे और यह सुनिश्चित करने के लिए विधायकों से मुलाकात की कि वो बिल पास हो, और वो बिल पास हुआ। 10 दिसंबर 1869 को गवर्नर जॉन कैम्बेल ने इस बिल पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना दिया। ब्योमिंग महिला वोट का अधिकार। ब्योमिंग की महिलाओं के लिए देश भर की महिलाओं ने खुशी मनाई। वाह, बहुत खूब, हुर्रे हुर्रे। लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। केवल 8 दिन बाद काउंटी में शांति के न्यायाधीश जेम्स स्टीलमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसी जगह न्याय देने से इनकार कर दिया जहां पर महिलाओं ने कानून बनाने में मदद की थी। फिर बात फैली कि शांति के एक नए न्यायाधीश की जरूरत थी। एस्टर के लड़के अपनी माँ की ओर मुड़े। माँ, आप वो कर सकती हैं, उन्होंने कहा। और फिर एस्टर ने आवेदन भरा। आर्ची, जो उस समय अदालत में क्लर्क था, ने गर्व से अपनी माँ को शपथ दिलाई, जिससे न्यायाधीश एस्टर मॉरिस सार्वजनिक पद संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई। लेकिन न्यायाधीश स्टीलमैन ने एस्टर को अदालत का आधिकारिक बही खाता सौंपने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, एस्टर ने कहा। आर्ची, क्या तुम जाकर मेरे लिए एक बही खाता खरीद सकते हो? मैं अपना खुद का डॉकेट शुरू करूंगी। और जाहिर है, एस्टर ने वही किया। 6 सितंबर 1870 को चाय पार्टी के एक साल बाद न्यायाधीश एस्टर मॉरिस ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी और अपने पति जॉन और अपने बेटों के साथ धूल भरी सड़क से मतदान स्थल तक चलकर गई। वो उस दिन मतदान करने वाली 1000 ब्योमिंग महिलाओं में से एक थी। ब्योमिंग अमेरिका में पहला राज्य था जिसने स्थानीय चुनाव में स्थायी रूप से महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। जब वे चले तब जॉन ने एस्टर को प्रशिक्षित करने की कोशिश की कि उन किन उम्मीदवारों को और किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए। एस्टर ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यह कर सकती हूं। और एस्तर ने वो किया। लेखक का नोट, चर्च, कब्रिस्तान और सार्वजनिक रिकॉर्ड से एस्तर मॉरिस के शुरुआती जीवन, उनके टोपियों के व्यवसाय और उनके दो विवाहों के बारे में बहुत कम तथ्य ही मिलते हैं। ओवेगो में एस्तर का चर्च देश में स्थापित पहला गुलामी विरोधी चर्च था। समान अधिकारों से उसकी रुचि महिलाओं के मताधिकार तक फैली, जैसा कि उसके द्वारा चचेरे भाई को लिखे गए पत्रों में दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि 1895 में एस्तर ने निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय मताधिकार सम्मेलन में भाग लिया, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी चाय पार्टी की कहानी सच है। जैसा कि कुछ साल बाद उम्मीदवारों में से एक कैप्टन H.G. निकर्सन ने कुछ साल बाद स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग उससे असहमत भी हैं। पर सभी इस बात से सहमत हैं कि व्योमिंग टेरिटरी में महिलाओं का मताधिकार हासिल करने में एस्तर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे इस बात से भी सहमत हैं कि जब उनके बेटे ने उन्हें साउथ पास सिटी में शांति के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई, तो पहली महिला न्यायाधीश और अमेरिका में राजनीतिक पद संभालने वाली पहली महिला बनी। अपने सभी पहले कामों के बावजूद एस्तर कभी भी राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं कर पाई। यह अधिकार महिलाओं को 1920 तक नहीं मिला। एस्तर की व्योमिंग चाय पार्टी के 51 साल बाद और उनकी मृत्यु के 18 साल बाद संविधान के 19वें संशोधन ने अमेरिका की सभी महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया। एस्तर जैसी दिखने वाली एक मूर्ति व्योमिंग स्टेट कैपिटल के सामने और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में नेशनल स्टैचुरी हॉल कलेक्शन में रखी गई है। आज दुनिया भर में महिलाएं वोट देती हैं, पद धारण करती हैं और अपने देश की सरकारों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जाती। अगर एस्तर वहां होती तो अपने चायदानी निकालती और तुरंत काम पर लग जाती।